่อไปนี้เป็นคำอธิบายมิลินทปัญหาโดยอาจารย์วสินอินทสระความย่อวรรคที่หนึ่งพระยามิลินตรัสถามพระนาคเสนว่าอะไรชื่อว่านาคเสนผมหรือฟันหรือไล่ไปทุกอย่างในอาการ32และขันห้าแต่พระนาคเสนทูลตอบปฏิเสธทั้งหมดว่านั่นไม่ใช่นาคเสนพระยามิลินจึงว่าพระคุณเจ้าบอกว่าคนทั้งหลายรู้จักพระคุณเจ้าว่านาคเสนที่แท้ไม่มีนาคเสนเลยพระคุณเจ้าพูดเหลวไหลเสียกระมังข้อนี้พระนาคเสนทูลพระยามิลินโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าเปรียบเหมือนสิ่งซึ่งเราเรียกว่ารถหรือเรือนอะไรคือรถอะไรคือเรือนงอนหรือเป็นรถเพลาหรือล้อหรือเมื่อพระยามิลินตรัสตอบปฏิเสธทีละอย่างแล้วพระนาคเสนทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นรถไม่มีหรือพระยามิลินตรัสตอบว่าเมื่อรวมกันทุกอย่างแล้วจึงเรียกว่ารถพระนาคเสนทูลว่าทำนองเดียวกันเมื่อรวมนามและรูปทั้งหมดแล้วจึงสมมติเรียกว่านาคเสนบ้างอย่างอื่นบ้างแต่เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีตัวบุคคลที่จะค้นหาได้ในชื่อนั้นสมดังที่วชิราภิกษุณีได้ภาษิตไว้เฉพาะพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเหมือนอย่างว่าเพราะอาศัยสัมภาระต่างๆรวมกันจึงมีเสียงเรียกว่ารถดังนี้เป็นต้นฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติเรียกว่าสัตว์เป็นต้นฉันนั้นจากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่หนึ่งอธิบายวรรคที่หนึ่งข้อ1ถึง4ข้อ1อาการ32คือส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ซึ่งท่านแบ่งเป็นธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็ง20ส่วนที่เป็นธาตุน้ํา12ส่วนส่วนที่เป็นธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าคืออุจจาระและมันสมองส่วนที่เป็นธาตุน้ำคือส่วนที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบอยู่ทั่วไปในกายนี้ได้แก่ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันหรือมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดหรือน้ำปัสสาวะอาการ32ของกายนี้ท่านให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลบ้างโดยความเป็นเพียงธาตุสีบ้างเพื่อคลายความกำหนัดในกายและไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเป็นของเราท่านกล่าวว่าถ้าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลจัดเป็นสมถกรรมฐานถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่งการพิจารณาส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นของปฏิกูลก็ตามโดยความเป็นธาตุก็ตามท่านเรียกว่ากายคตาสติภาวนาก็กายคตาสติภาวนานี้ท่านกล่าวว่าไม่เคยมีนอกพุทธกาลไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิอื่นๆพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญคุณของกายคตาสติไว้เป็นอันมากเช่นภิกษุทั้งหลายธรรมประการหนึ่งคือกายคตาสตินี้อันภิกษุเจริญอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะคือกิเลสซึ่งประกอบสัตว์ไว้ในภพมีกามโยคะเป็นต้นเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อการได้ญาณทัศนะอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันมีวิชาและวิมุตติเป็นผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดได้บริโภคคืออบรมกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติหรือสติพิจารณากายผู้นั้นย่อมชื่อว่าได้บริโภคอมตะธรรมผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะธรรมผู้เสื่อมจากกายคตาสติ ชื่อว่าเสื่อมจากอมตะผู้เบื่อหน่ายกายคตาสติชื่อว่าเบื่อหน่ายอมตะผู้ปรารภกายคตาสติชื่อว่าปรารภอมตะธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคตอนว่าด้วยกายคตาสติกถานั้นท่านพรรณนาลักษณะต่างๆแห่งอาการ32แต่ละส่วนไว้ละเอียดพอสมควรจะขอยกที่ท่านพรรณนาเรื่องหัวใจให้ดูสักอย่างหนึ่งพอเป็นอุทาหรณ์ดังนี้หัวใจได้แก่เนื้อหาไทยหัวใจนั้นสีแดงเหมือนกลีบดอกบัวมีสันฐานเหมือนดอกบัวตูมที่ถูกปอกกลีบออกและแขวนคว่ำไว้ภายนอกเกลี้ยงเกลาส่วนภายในเหมือนภายในของดอกบวบขมซึ่งรุงรังหัวใจของคนมีปัญญาแย้มหน่อยหนึ่งส่วนของผู้มีปัญญาทึบตูมมิดทีเดียวภายในหัวใจนั้นมีแอ่งขนาดที่เม็ดบุญนาคตั้งอยู่ได้เป็นที่ขังของเลือดประมาณฝ่ายมือหนึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุหรือจิตคนราคะจริตมีเลือดเลี้ยงหัวใจสีแดงคนโทสะจริตสีดำคนโมหะจริตสีเหมือนน้ำล้างเนื้อคนวิตกจริตสีเหมือนเยื่อถั่วพูคนศรัทธาจริตสีเหมือนดอกกัญญิกาคนพุทธิจริตหรือคนเจ้าปัญญาเจ้าเหตุผลสีใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวผ่องใสบริสุทธิ์สีเรืองปรากฏประหนึ่งแก้วมณีที่บุคคลเจรนายดีแล้วหัวใจตั้งอยู่ช่วงบนของร่างกายกลางนมทั้งสองข้างภายในสรีระท่านพรรณนาอานิสงส์แห่งกายคตาสติไว้ว่าผู้มันพิจารณาเจริญกรรมฐานในกายคตาสติภาวนานี้ย่อมสามารถครอบงำความยินดียินร้ายเสียได้เป็นผู้อดทนต่ออันตรายอันน่าพรั่นพรึงอันตรายเช่นนั้นครอบงำท่านมิได้เป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนเป็นต้นได้อย่างดียิ่งอดกลั้นได้แม้ต่ออันตรายอันหนักเหมือนจะคร่าชีวิตไปอันหนึ่งเมื่อเจริญกายคตาสติภาวนาให้มากย่อมสามารถได้ฌานสี่และอภิญญาหกกายคตาสติมีอานิสงส์มากอย่างนี้ผู้ไม่ประมาทจึงควรเจริญธรรมข้อนี้อยู่เนืองเนืองข้อสองขันห้าขันแปลว่ากองกายกับใจของคนเรานี้แบ่งออกเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นสองคือรูปขันธ์และนามขันธ์ส่วนรูปเป็นรูปขันธ์อีกสี่อย่างเป็นนามขันธ์จัดเป็นสามก็ได้คือเป็นจิตเจตสิกคือสิ่งที่เกิดกับจิตอยู่กับจิตและรูปวิญญาณเป็นจิตเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปจะอธิบายความหมายโดยย่อพอเข้าใจ 1. รูปคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาบ้างเห็นไม่ได้ด้วยตาบ้างเช่นสีเสียงกลิ่นรสแต่พุทธศาสนาก็จัดสิ่งเหล่านี้เป็นรูปเรียกว่าอุปาทายรูปแปลว่ารูปอาศัยดินน้ำลมไฟท่านเรียกมหาภูตรูปแปลว่ารูปใหญ่หรือที่เป็นหลักเป็นตัวยืนจะอธิบายโดยละเอียดในเรื่องธาตุหกคำว่ารูปอาศัยหมายถึงอาศัยมหาภูตรูปอยู่ถ้าไม่มีมหาภูตรูปอุปาทายรูปก็มีไม่ได้รูปบางอย่างเป็นรูปทิพย์ละเอียดมากเห็นได้ด้วยตาทิพย์เช่นรูปเทวดาพรหมเป็นต้น 2. เวทนาหมายถึงความรู้สึกเป็นสุขหรือสุขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์หรือทุกขเวทนาความรู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา 3. สัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกายหรือผิวหนัง 4. สังขารความคิดปรุงแต่งคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างที่ปรุงแต่งจิตให้ดีเรียกกุศลสังขารที่ปรุงแต่งจิตให้ชั่วเรียกอกุศลสังขาร ที่ปรุงแต่งจิตให้เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากตะสังขารหรืออัพยากฤตกล่าวโดยย่อกิเลสปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลคุณธรรมปรุงแต่งจิตให้ดีเป็นกุศลสังขารขันมีความสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์มากเป็นตัวสำคัญในพวกเจตสิกเพราะมีอนุภาพปรุงแต่งให้คนเป็นไปได้ต่างๆจิตของคนจะดีหรือชั่วก็เพราะสังขารนี่แหละ 5. วิญญาณมี2ลักษณะหรือ2ชนิดคือวิถีวิญญาณหรือวิถีจิตอย่างหนึ่งและภวังควิญญาณหรือภวังคจิตอีกอย่างหนึ่งการรับรู้อารมณ์สิ่งภายนอกหรืออ็อบเจกต์ซึ่งผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและมโนหรือใจเรียกวิถีวิญญาณมี6เรียกชื่อตามทวารหรือประตูทั้ง6คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณวิถีวิญญาณนี้ออกไปรับอารมณ์ทางตาเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นกายและมโนนั้นท่านเรียกว่าอายตนะแปลว่าที่ต่อเชื่อมระหว่างวิญญาณกับอารมณ์ภายนอกมีรูปเป็นต้นอารมณ์6เข้าสู่อายตนะ6เข้าสู่วิญญาณ6อารมณ์6เข้าสู่วิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะวิญญาณ6ออกมารับอารมณ์ทางอายตนะเหมือนกันอายตนะจึงเป็นที่ประชุมของอารมณ์และวิญญาณภวังควิญญาณคือวิญญาณส่วนที่เก็บอารมณ์สะสมอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดหรือมโนเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่วิญญาณหรือจิตรับไว้แล้ววันเวลาล่วงไปเรารู้สึกว่ามันหายไปหมดแล้วแต่ความจริงมันลงไปสะสมกันอยู่ในภวังควิญญาณเหมือนฝุ่นละอองที่ตกลงในผิวน้ำก่อนแล้วเคลื่อนตัวลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกของน้ำเช่นก้นโอ่งตุ่มหรือก้นภาชนะวิถีวิญญาณเปรียบเหมือนผิวน้ำภวังควิญญาณเหมือนส่วนลึกของน้ำอะไรที่ตกลงย่อมตกลงที่ผิวน้ำก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปสะสมกันอยู่ในส่วนลึกบุคคลสะสมอารมณ์ใดไว้มากในจิตหรือวิญญาณสิ่งนั้นย่อมรวมตัวกันเป็นนิสัยและอุปนิสัยของผู้นั้นพฤติกรรมซึ่งเป็นการแสดงออกของนิสัยและอุปนิสัยนั้นเนื่องมาจากสิ่งที่เขาสะสมไว้นั่นเองเช่นคนหนึ่งสะสมความโกรธไว้มากทำให้เขามีนิสัยขี้โกรธมักโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายจิตใจไม่มั่นคงมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็โกรธปึงปังออกมาเหมือนมีเชื้อพร้อมอยู่แล้วพอเจอไฟก็ลุกทันทีส่วนคนที่สะสมความเมตตากรุณาไว้มากมีความโน้มเอียงทางนั้นอยู่พอมีสิ่งภายนอกมากระตุ้นนิดเดียวเมตตากรุณาก็แสดงออกมาทันทีเช่นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขามีใจกรุณาอยากช่วยให้พ้นทุกข์ส่วนจะช่วยได้แค่ไหนอย่างไรนั้นย่อมสุดแล้วแต่วิสัยสามารถของเขาและสถานการณ์ที่จะเอื้ออำนวยให้ทำธาตุ6คือปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาโสและวิญญาณเติมคำว่าธาตุเข้าข้างหลังจะได้รูปดังนี้ปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างหรือความว่างวิญญาณธาตุคือความรู้แต่คำว่าธาตุดินเป็นต้นนั้นด้วยสภาวะจริงๆไม่ได้หมายถึงดินน้ำลมไฟอย่างที่เห็นกันอยู่เท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะต่อไปนี้หนึ่งธาตุดินคือสิ่งที่มีลักษณะแข็งแข็งภายในตัวเราก็มีภายนอกตัวเราก็มีภายในตัวเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับ พังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวม19ประการเติมมันสมองเข้าไปอีก1เป็น20 2ธาตุน้ำคือสิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบดึงดูดภายในตัวเราก็มีภายนอกตัวก็มีภายในตัวเช่นดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือปัสสาวะรวม12ประการส่วนที่เป็นธาตุดินและธาตุน้ำในกายนี้มี32ประการท่านเรียกว่าอาการ32หรือทวัตติงสาการ3ธาตุไฟคือสิ่งที่มีลักษณะร้อนหรืออุณหภูมิภายในตัวก็มีภายนอกตัวก็มีภายในตัวเช่นไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโทมไฟที่ทำกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยหรืออื่นใดก็ตามที่มีลักษณะร้อน 4. ธาตุลมคือสิ่งที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเคร่งตึงยืดหยุ่นในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีภายในตัวเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมที่ซ่านไปทั่วตัวลมหายใจหรืออื่นใดก็ตามที่มีลักษณะพัดผันไป 5. อากาศธาตุคือช่องว่างหรือความว่างภายในตัวเราก็มีภายนอกตัวเราก็มีภายในตัวเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องในกระเพาะในลำไส้ส่วนที่ละเอียดลงไปก็มีเช่นช่องว่างระหว่างเซลล์ภายนอกตัวเช่นก็ความว่างที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตั้งแต่ความว่างในโลกตลอดถึงความว่างระหว่างดวงดาวในจักรวาลเรียกความว่างชนิดนี้ว่าอัจฉริกาศขอช่องว่างต่างๆเช่นช่องประตูช่องหน้าต่างเป็นต้นท่านว่าปริฉินนากาศพออากาศบัญญัติที่เพิกดวงกสิณออกแล้วของท่านผู้เจริญกรรมฐานโดยมีกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นปฐวีกสิณเมื่อเพิกวงกลมของดวงกสิณออกแล้วเหลือแต่ความว่างมีรูปลักษณะเช่นเดียวกับดวงกสิณนั้นท่านเรียกว่ากสินุคาติมากาศงอช่องว่างระหว่างรูปเช่นช่องว่างภายในห้องภายในแก้วน้ำหรือภาชนะต่างๆช่องว่างระหว่างปรมาณูท่านเรียกว่าปริเฉทากาศหรือปริเฉทรูปทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอากาศธาตุหรือ space element ซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าอวกาศหรือ space นั่นเอง 6. วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ได้แก่ดวงวิญญาณหรือจิตที่มีอยู่ในตัวคนท่านว่าถ้าไม่มีวิญญาณธาตุแล้วธาตุทั้ง5ข้างต้นก็จะรู้อะไรไม่ได้เลยการที่คนและสัตว์ดิรัจฉานสามารถรู้อะไรอะไรได้พัฒนาได้ก็เพราะวิญญาณธาตุนี้เองข้อ3นามรูปนามรูปคือนามและรูปนามก็คือนามธรรมสิ่งที่เป็นนามยกตัวอย่างขันธ์5ส่วนที่เป็นนามมี4คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนที่เป็นรูปมี1คือรูปนั่นเองความหมายของคำเหล่านี้ได้กล่าวแล้วในเรื่องขันธ์5ในข้อ2นามนั้นแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นจิตและส่วนที่เป็นเจตสิกส่วนที่เป็นจิตคือวิญญาณส่วนที่เป็นเจตสิกคือเวทนาสัญญาและสังขารเจตสิกแปลว่าธรรมที่เกิดกับจิตหรือสิ่งที่เนื่องอยู่กับจิตไม่แยกจากจิตเปรียบเหมือนสิ่งที่ผสมลงไปในน้ำประคนเข้ากันดีแล้วย่อมไม่แยกจากน้ำตัวอย่างเช่นเกลือน้ำตาลน้ำมะนาวเมื่อผสมลงไปในน้ำประคนกันดีแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับน้ำวิญญาณหรือจิตเปรียบเหมือนน้ำน้ำตาลก็ดีเกลือก็ดีน้ำมะนาวก็ดีเปรียบเหมือนเจตสิกเพราะฉะนั้น จิตกับเจตสิกจึงอยู่ด้วยกันเสมอถ้าจะกล่าวให้สั้นกิเลสและคุณธรรมทั้งปวงนั่นเองคือเจตสิกซึ่งเข้าไปปรุงจิตให้ดีบ้างชั่วบ้างจิตจะดีหรือชั่วก็สุดแล้วแต่เจตสิกที่เข้าไปผสมเปรียบเหมือนน้ำโดยธรรมชาติแล้วไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่เป็นสีต่างๆไปก็เพราะมีสีลงไปผสมเช่นเมื่อสีแดงลงไปผสมก็เป็นน้ำแดงเป็นต้นท่านเรียกกิเลสและคุณธรรมเป็นเจตสิกเช่นอกุศลเจตสิกคือกิเลสและกุศลเจตสิกคือคุณธรรมพระพุทธภาษิตที่ว่าปภัสสระมีทางภิกขเวจิตตังตันจากโขอาคันตุเกหิอุปกิเลหิอุปกิลิถังแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติผ่องใสแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมานั้นย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจิตแปดเปื้อนด้วยเจตสิกคือกิเลสกล่าวโดยเฉพาะตัวสังขารขันธ์นั้นปรุงจิตให้ดีให้ชั่วอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันครั้งภาษิตที่ว่าแต่สังวูปสมโมสุขโขการสงบระงับสังขารเสียได้เป็นสุขนั้นน่าจะหมายเอาสังขารขันในขันห้านี้เองไม่ใช่ร่างกายหรือรูปขันไม่ใช่การตายเพราะความตายเพราะการแตกสลายแห่งกายเนื้อนั้นเป็นเพียงการแตกสลายแห่งรูปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตและเจตสิกยังต้องดำเนินต่อไปตามกระแสแห่งกิเลสกรรมและวิบากในการเจริญวิปัสสนาท่านสอนให้กำหนดนามรูปเป็นอารมณ์คือเป็นที่ตั้งหรือเป็นอ็อบเจกต์อารมณ์ในที่นี้มิใช่อีโมชั่นนามรูปนี้เองเป็นวิปัสสนาภูมิคือภูมิหรือที่ตั้งอาศัยของวิปัสสนาแต่ท่านกล่าวเป็นหมวดธรรมเช่นขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นซึ่งเมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นนามรูปนั่นเองเมื่อกำหนดเห็นนามรูปชัดเจนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จัดเป็นญาณอย่างหนึ่งในวิปัสสนาซึ่งท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณคือญาณกำหนดนามรูปข้อ4ปรมัตถ์พุทธธรรมกล่าวถึงสัจจะสองอย่างคือสมมติสัจจะจริงอย่างสมมติและปรมัตถสัจจะจริงอย่างปรมัตถ์คือจริงอย่างยิ่งจริงอย่างแท้จริงจริงในตัวเองคือมันเป็นอย่างนั้นเองสมมติสัจจะจริงโดยสมมติเช่นขันห้ารวมตัวกันเราเรียกว่าคนบ้างสัตว์บ้างในคนและสัตว์ก็ยังสมมติซ้อนสมมติลงไปอีกคือสมมติว่าชื่อนั้นชื่อนี้ตำแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์เหรียญตราสายสะพายล้วนเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นอันที่แท้ก็คือขันห้าธาตุหกมาประชุมกันในสิ่งของก็เหมือนกันเราเรียกโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างตึกบ้างรถยนต์บ้างอันที่จริงมันเป็นเพียงสารประกอบหรือ compounded things or mattersเมื่อทอนลงไปลงไปมันจะไม่เหลืออะไรเลยเป็นเพียงปรมาณูและความว่างหรือ empty space ที่คิดกันอยู่ขวายคว้าหากันอยู่ก็ล้วนแต่คิดสมมติและขวายคว้าหาสมมติกันทั้งสิ้นและในที่สุดก็ได้พบว่าไม่มีสาระอะไรเหนื่อยเปล่ามนุษย์เราถ้าแยกได้ว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นสิ่งแท้จริงก็จะช่วยให้เบากายสบายใจขึ้นมากละเอียดลงไปแม้ในธาตุสี่เองก็มีธาตุดินสมมติและธาตุดินปรมัตถ์ดินหรือไม้หรือหินที่เราเห็นกันอยู่นั้นเป็นธาตุดินสมมติท่านเรียกว่าสมมติปฐวีส่วนธาตุดินจริงๆท่านหมายถึงลักษณะที่แข็งแข็งของสิ่งนั้นๆซึ่งเรามองไม่เห็นมันเป็นสภาวะธรรมคือความแข็งแข็งที่เราเห็นนั้นเราเห็นสิ่งที่แข็งหรืออ่อนแต่ความแข็งความอ่อนหามองเห็นได้ไม่เปรียบเหมือนความงามกับสิ่งที่งามสิ่งที่งามหรือ beautiful things เรามองเห็นได้ แต่ความงามหรือบิวตี้เรามองเห็นไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกความแข็งความอ่อนก็เหมือนกันเราเห็นไม่ได้แต่เรารู้สึกได้เมื่อกระทบอันที่จริงที่ว่าอ่อนก็คือแข็งน้อยนั่นเองอ่อนจริงๆหามีไม่หินซึ่งเป็นของแข็งนั้นพอนำมาบดให้ละเอียดแล้วไปจับต้องดูรู้สึกว่าอ่อนคือแข็งน้อยทำนองเดียวกับเย็นคือร้อนน้อยท่านเรียกว่าสีตะเตโชหรือไฟเย็นพอมาถึงธาตุน้ำก็ยิ่งน่าพิศวงใหญ่คือมีสองอย่างเหมือนกันคือน้ำสมมติสมมติอาโปเช่นน้ำที่เราอาบดื่มแต่ธาตุน้ำจริงๆคือลักษณะที่เอิบอาบยึดกุมเรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เป็นปรมัตถอาโปหรือลักษณะอาโปที่เราดื่มน้ำนั้นที่แท้แล้วดื่มธาตุดินอาบธาตุดินที่เห็นไหลไปนั้นคือธาตุดินที่มีธาตุน้ำผสมอยู่มากอาโปธาตุที่เป็นปรมัตถ์เป็นสุขุมรูปละเอียดประณีตมากธาตุไฟก็มีไฟที่เป็นสมมติเรียกว่าสมมติเตโชคือไฟที่เราเห็นกันอยู่เช่นไฟฟางไฟฟืนหรือแม้แต่ไฟฟ้าส่วนธาตุไฟจริงๆก็คือความร้อนท่านเรียกว่าปรมัตถเตโชหรือลักษณะเตโชได้แก่อุณหภูมินั่นเองเราเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ทางผิวกายคือรู้สึกร้อนเย็นก็คือร้อนน้อยไฟที่เราเห็นนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินทำให้มีรูปพรรณสันฐานเป็นสีเป็นรูปต่างๆในธาตุวิพังคสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกธาตุพระพุทธองค์ทรงแสดงธาตุไฟภายในกายไว้หลายลักษณะคือไฟที่ทำให้กายอบอุ่นหรือสันตปฏิไฟที่ทำให้กายสุดโสมหรือชิริยะติไฟที่ทำให้กายกระวนกระวายเช่นเวลาเจ็บไข้ความร้อนในกายสูงกว่าอุณหภูมิปกติหรือปริไทหติและไฟที่เผาอาหารให้ย่อยหรืออริตะปิตขายิตะสายิตังสัมมาปรินามังคัจจติลักษณะเหล่านี้เป็นปรมัตถเตโชหรือลักษณะเตโชธาตุลมก็เช่นเดียวกันคือมีทั้งสมมติวาโยและปรมัตถวาโยสมมติวาโยก็คือลมที่คนทั่วไปรู้จักพูดตามแนววิทยาศาสตร์ลมคืออากาศที่เคลื่อนไหวซึ่งมากระทบผิวกายของเราทำให้รู้สึกเย็นความจริงเรากระทบธาตุดินแต่ปรมัตถวาโยเป็นลักษณะของสภาวะธรรมที่ทำให้ร่างกายเคร่งตึงหรือวิตะธรรมพนะลักษณะและทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นได้หรือสมุทีรณะลักษณะมนุษย์เราอยู่ในโลกแห่งสมมตินานเข้าจึงเห็นสมมติเป็นของจริงยึดติดและลุ่มหลงอยู่ในสิ่งสมมติยื้อแย่งแข่งขันแสวงหาหวาดหวั่นพร่านพรึงต่อสิ่งสมมติไม่สามารถแหวกสมมติให้เข้าถึงปรมัตถ์ได้ปรมัตถสัจจะคือความจริงในตัวเองทรงความจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเข้าใจอย่างไรก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนจัดเป็น Objective Truth